Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli kitabından Münacat Risalesini okumaya devam ediyoruz. Münacat Risalesi tefekkür boyalı, tefekkür ile mülevven bir dua mecmuasıdır. Üstadımız şöyle devam ediyor: Ya İlahi ve Ya Rabbi, ben imanın gözüyle ve Kur'an'ın öğretmesiyle ve aydınlatmasıyla, aydınlığıyla, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dersiyle ve ismi Hakim'in göstermesiyle görüyorum ki, uzaydaki milyarlarca yıldızın muazzam deveranları, evet, uzaya bakıyor üstad, iman gözüyle, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dersiyle, Kur'an'ın dersiyle uzaya bakıyor. Burada gördüğü milyarlarca yıldızın muazzam deveranları, dönüşleri, muntazam hareketleri, harika intizamlarının parmağıyla senin varlığına işaret ve delalet ediyorlar. Düşünün ki binlerce saat bulunsa, eski çarklı saatleri düşünün, binlerce saat bulunsa ve bunlar iç içe beraberce çalışsalar, dönseler ve birbirlerine zarar vermeseler, uzay da bizim güneş sistemimiz gibi ve fakat çok daha büyük, çok daha yıldızları, gezegenleri olan sistemler var. Ve bunlar biliyoruz ki Samanyolu gibi büyük galaksilerin kolları içerisinde o milyarlarca yıldız ve yüz binlerce sistem birbirine zarar vermeden dönüp dolaşıyorlar. Bunların muazzam deveranları ve muntazam hareketleri ve harika intizamları, işte bunlar yüz binlerce parmakla senin varlığına işaret ve delalet ediyorlar. Nerede intizam varsa, nerede düzen varsa, nerede bir sistem varsa, orada o sistemi kuran, oraya intizam veren bir zata işaret eder. Bütün gök cisimleri sessiz ve gürültüsüz vazife görerek, boşlukta direksiz durmalarıyla senin rububiyetine ve vahdetine şehadet ve işaret ediyorlar. Biz hep alışmışızdır zemin üzerinde, toprak üzerinde bina yapmaya, toprak üzerinde yürümeye. Elimizdeki bardağı koyacağımız zaman masa üzerine koyarız. Biz İlla ki bir yeri sabit olan bir dünya düşünürüz. Halbuki gerek dünyamız ve gerek dünyamıza benzeyen milyarlarca yıldızlar gök boşlukta, uzay boşluğunda direksiz, ne altı var ne üstü, sükunetle geziyorlar, dolaşıyorlar. Ama çok iş var. Şimdi üstadımız onları peyderpey sayarak tefekkürüne ilave edecek. Bütün bunlar senin rububiyetine, vahdetine şehadet ve işaret ediyorlar. Ve bütün yıldızlar ölçülü yaratılışlarıyla, ağırlıklarındaki güzellik, efendim ondaki intizam, düzen, büyüklüğü, bütün bunlar ölçü, muntazam vaziyetleriyle ve nurani tebessümleriyle ve bütün yıldızlar birbirinin benzeri olarak hepsi göklere basılmış birer sikke, birer altın lira gibi senin uluhiyetinin haşmetine, senin Allah olduğunun ve uluhiyetinin haşmetine, tek olduğuna işaret ve şehadet ediyorlar. Evet, para basar gibi sen göklere pırıl pırıl yıldız mühürleri basmışsın. Her mühür, mührün sahibine işaret eder. Altın liralar gibi gökyüzünde parlayan bu yıldızlar, binlerce mühür olarak hep senin varlığına, birliğine, senin saltanatının haşmetine işaret ve şehadet ediyorlar. Ve dünyamızla beraber güneşin çevresinde dolaşan 12 gezegenden her biri, hikmetli hareketleriyle ve itaatli boyun eğişleriyle ve intizamlı vazifeleriyle ve önemli peykleriyle, yani dünyanın peyki de ay, güneşin etrafında dünya, dünyanın etrafında ay dolaşıyor. Bu tarzda muhtemelen diğer gezegenlerin de peykleri var. Ne kadar güzel, ne kadar iç içe saatler gibi dönüp dolaşıyorlar. Senin vücubu vücuduna şehadet ve saltanat-ı uluhiyetine işaret ediyorlar. Biz işin uzmanı olmadığımız için bu uzaydaki cisimlerin gerek büyüklük, gerek ağırlık, gerek efendim döndükleri, dolaştıkları alanın genişliği, yarıçapı, bunların hikmeti üzerinde çok şey bilmiyoruz. Ama şurası muhakkak ki çok ince hesaplarla ve çok muntazam bir şekilde bu vazifelerini yapıyorlar. Evet, göklerde gök cisimlerinin her biri tek başıyla şahitlik ettikleri gibi hepsi birden gözle Allah'ı görüyor derecesinde, ey yeri ve gökleri yaratan yaratıcı, seni görüyor derecesinde senin vacibül vücuduna öyle açık şehadet ediyorlar ki. Ve ey zerreleri, atomları ve onların bileşiklerini yapan ve idare eden ve ayrıca gökteki gezici yıldızları çevrelerine dizilmiş peykleriyle döndüren, emrine itaat ettiren, bu varlıklar senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şehadet ederler ki, gökteki yıldızlar sayısınca ışıklı bürhanlar ve parlak deliller o şehadeti tasdik ediyorlar. Şehirde ışıklı levhalar, ışıklı ilanlar vardır. Adeta gökyüzündeki galaksilerden tutun da tek tek güneşlere kadar bütün ışıklı cisimler onun varlığına, birliğine ışıklı bürhanlar, parlak deliller olarak şahitlik ediyorlar. Hem bu safi, temiz, güzel gökler fevkalade büyük ve fevkalade süratli cisimleriyle muntazam bir ordu ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir saltanat donanması vaziyetini göstermekle senin rububiyetinin haşmetine ve her şey yoktan var eden kudretinin azametine apaçık delalet ederler. Gerek yılbaşı eğlencelerinde, gerek resmi bazı zafer günlerinde, ordu da dahil olarak büyük efendim ışıklı eğlenceler tertip edilir. Birçok yerde ışıklar yanar ve göklere ışıklı patlayıcılar atılır. Adeta bir saltanat donanması merasimi seyredilir akşamları. İşte gökyüzündeki, özellikle dürbünlerle bakılsa, gökyüzündeki cisimler böyle pırıl pırıl, insanların dikkatini, nazarını kendisine cezbeden merasim alayları gibi efendim vaziyet gösteriyorlar. Ve Allah'ın saltanatını bize apaçık gösteriyorlar. Eğer kendilerini o yıldızlar, o büyük alemler bu kadarcık olsun bize göstermeselerdi, biz Cenab-ı Hakk'ın azamet ve saltanatı hakkında çok fikir sahibi olamazdık. Yani sadece yaşadığımız dünya bile büyük bir dünyadır ama bu büyük dünya gökyüzü yanında, gökyüzündeki yıldızların yanında pek küçük kalır, zerre kalır. Bunu biliyoruz. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın zatının ve saltanatının azameti hakkında az çok bir fikir sahibi oluyor ve haşyet ile onun huzurunda eğiliyoruz. Sübhanallah, Allahu Ekber diyoruz. Ve sonsuz gökleri kuşatan hakimiyetinin, her şeye hakim, bütün göklere, bütün yıldızlara ve her canlı varlığı kucağına alan rahmetinin sonsuz genişliğine kuvvetle işaret ediyorlar. Evet, bir anne çocuğunu kucağına aldığı gibi ilahi rahmet, bu sonsuz büyüklükteki, sonsuz genişlikteki Samanyolu galaksileri gibi milyarlarca yıldızı ve milyarlarca galaksiyi rahmet kucağına almış, hakimiyetiyle kuşatmış, şefkatiyle onları tedbir ediyor. Ve göklerdeki varlıkların her halini bilen ve onları avucuna alıp tanzim eden ilminin her şeyi kuşattığına ve hikmetinin her işe baktığına şüphesiz şehadet ediyorlar. Biliyoruz ki her yerde ilim lazım. Her işte ilim lazım. İlimsiz hiçbir şey yok. Çünkü yaşadığımız, içinde yaşadığımız bu alem bir anarşi alemi, bir kaos alemi değil. İç içe ahenk, iç içe nizam, iç içe düzen var. Bu düzen, bu nizam, bu ahenk elbette ilim ister. Onu tanzim edenin her şeyi bilir, her şeye gücü yeter olması lazım. İşte bu çevremizde olup biten her şeye baktığımızda, gücü sonsuz, hikmeti sonsuz, tanzimi, düzeni sonsuz bir Rabbi görüyoruz, her şey ona şehadet ediyor. Ve o şehadet ve delalet o kadar açıktır ki, güya mesela gökler büyük bir ağız olmuş, yıldızlar da o ağızdan çıkan nurlu şehadet kelimeleridir ve nurani delillerdir. Evet, biz şu küçük ağzımızla Sübhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah dediğimiz gibi bütün galaksileri içine alan uzay denilen o büyük ağızda adeta galaksiler ve sonsuz büyüklükteki o yıldızlar ve o mesafeler ile konuşuyor. O azametli haliyle Sübhanallah, Elhamdülillah diyor. Bizim küçük zikir ve tesbihlerimiz onun büyük zikir ve tesbihlerine karışıyor ve biz onun dili oluyoruz. Hem gökler bir geniş meydan ise, yıldızlar o meydanda tatbikat yapan eğitimli, itaatli bir ordudur. Evet, bir galaksiyi büyük bir ordu, milyarlarca askeri olan bir ordu olarak görün. Askerlerin her birinin, her bölüğün, her taburun, her alayın, her ordunun başında kendine uygun kumandanları var, komutanları var. Evet, gezegenler ordusunun başlarında güneş gibi komutanları var. Ve böylece milyarlarca asker, tatbikat yapan eğitimli bir ordu gibi gökyüzünde geziyor. Eğer gökler geniş bir deniz gibi tahayyül edilirse, yıldızlar o denizde intizamla gezen gemilerdir. Uzay gemileri diyoruz ya. Eğer gökler bir uzay ise, yıldızlar o boşlukta uçan uçaklardır. Binlerce, milyarlarca uçak uçuyor, dolaşıyor. Eğer gökler bir şehir ise, şehir gibi tahayyül ederseniz, yıldızlar o şehrin görülmemiş büyüklükteki lambalarıdır. İşte gökler bu vaziyetleriyle, ey yüce yaratıcı, senin ilahi saltanatının şaşasını gösteriyorlar. Biz senin o saltanatın önünde huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Secde ediyoruz, rükû ediyoruz. Ve yıldızlar ordusunun bir tek ferdi olan güneşimizin, gezegenlerinden biri olan dünyamızın yaptığı hizmetlere bakılırsa, güneşin diğer arkadaşlarından olan yıldızların bir kısmı, ahiret alemlerine bakarlar ve vazifesiz değiller. Aksine, baki alemlerin güneşleridirler. Evet, değerli kardeşlerim. Bizim güneşimiz, gökteki güneşimiz, dünyayı aydınlatıyor, dünyayı ısıtıyor ve cennet gibi bir dünya, onun sayesinde ne kadar canlıya ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca, milyarlarca çeşit hayvanlara, canlılara, bitkilere, efendim, yer olmuş, zemin olmuş. Diğer güneşler de başıboş değiller. Lüzumsuz değiller. Onlar da, belki birçoğu, cennet alemlerine vücut veren, onlara hizmet eden güneşlerdir. Ey vacibül vücut, ey vahidi ehad, ey varlığı kendinden ve olmazsa olmaz olan zat, ey tek olan zat, bu harika yıldızlar, bu acayip güneşler, aylar, senin mülkünde, senin semavatında, senin emrinle ve kuvvetin ve kudretin ile ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Sen görevlendirmişsin, sen düzen vermişsin. Bütün o göklerdeki yıldızlar, cisimler, kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek Halika, yaratıcıya tesbih ederler. Tekbir ederler. Sübhanallah, Allahu Ekber, lisan-ı hal ile Allahu Ekber derler. Ben de onların bütün tesbihatlarıyla seni takdis ederim. Sen yaratılmışlardan hiçbirine benzemezsin. Sen kendisini anlayamayacağımız, takdir edemeyeceğimiz, bir şekil veremeyeceğimiz, bizim idrakimizin üzerinde, bizim nazarlarımızın üzerinde bir zat-ı mukaddessin Allah'ım. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş, ey o kadar aşikar olduğundan, gözleri kör edecek kadar nuruyla zahir olduğundan gizlenmiş ve ey azamet-i kibriyasından ihtifa etmiş, kibriya, azamet senin, büyüklük sana mahsus, hakkıyla azim olan, kebir olan, ekber olan sensin. Ve elbette bizim nazarlarımız seni ihata edemediği için biz senin azametinden hiçbir şey anlayamayacağız. Şu dünyamızı bile gözümüz ihata etmiyor. şu gökleri bile nazarımız ihata edemiyor. İçinde kaybolup gidiyoruz. Toz zerresi gibi kayboluyoruz. Senin azametini nasıl anlayalım? Ey Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak! Kur'an-ı Hakimi'nin dersiyle ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle, eğitimiyle anladım ki, nasıl ki gökler, yıldızlar, senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler, öyle de şu gök boşluğu, yani şu dünyanın çevresindeki küçük sema diyelim. Gökler, uzayı kastetmiyoruz. Sadece dünyanın üzerindeki, efendim, uzaktan, uzaydan bakılsa çok ince görünen ama bize göre çok geniş olan, efendim, semaya, göklere bakıyoruz. Orası bulutlarıyla, şimşekleri, gök gürültüleriyle, rüzgarlarıyla, yağmurlarıyla, senin vücubu vücuduna ve vahdetine şahitlik ediyorlar. Evet, ne canı ne de şuuru olmayan bulutların, suya muhtaç canlıların imdadına koşup, otlara, ağaçlara ve hayvanlara, âb-ı hayat olan yağmuru göndermesi, yetiştirmesi, ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir. Sen dilemişsin ki, dünyanın her yerine, bütün karalara yağmur göndermek ve oralarda bitkiler ve daha pek çok milyarlarca canlıları yaşatmak, yetiştirmek dilemişsin. Ama onlara su lazım olunca da yüce hikmetin denizleri buhar kazanları haline getirmiş, gökte güneşi yerleştirmiş, ısıtmış denizleri buhar etmiş, sonra vermiş rüzgarın eline, o bulutları dünyanın her yerine göndermiş, bulut süngerlerini. Tesadüfün karma karışık elleri, böyle hikmetli, planlı işlere karışamaz. Hem dünyadaki elektriğin en büyüğü olan ve elektriğin aydınlatma yolunda kullanılabileceğine işaret eden, aydınlatma yolunda elektrikten faydalanabileceğimize işaret eden, bizi teşvik eden şimşek ise, senin havadaki kudretini güzelce aydınlatıyor, kudretini gösteriyor. Hem yağmur öncesi yağmurun geleceğini müjdeleyen ve koca gökleri konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan gök gürültüsü Ra'd, yani Türkçesi gök gürültüsü, sesli olarak konuşup yüksek sesle seni takdis edip rububiyetine, senin Rab olduğuna şahitlik ediyor. Hem canlıların en önemli rızkı ve en kolay faydalandıkları rızık, nefes almalarıdır. Evet, havadan oksijen alır besleniriz. Diğer bütün rızıklarımız o oksijen sayesinde yakılarak vücudumuza faydalı hale gelir. Ve sen nefesi, havayı bizim ağzımıza kadar getirmiş, o rızıktan faydalanmayı ne kadar kolaylaştırmışsın. İşte nefes vermek, rahatlatmak gibi birçok vazifelerle görevlendirilen rüzgarlar da bir hikmete binaen atmosfer tabakasını adeta levh-i mahv-u isbat, yani yazboz tahtası şekline çevirmiş. Rüzgar gökyüzünde bulutları ve manzaraları sürekli değiştirerek senin kudretinin faaliyetlerine işaret ediyor. Senin varlığına şahitlik ediyor. Senin merhametinle bulutlardan sağıp canlılara gönderilen rahmet, yani yağmur da ölçülü muntazam damlalarıyla senin rahmetinin genişliğine ve geniş şefkatine şahitlik ediyor. Ey mutasarrıf-ı faal! Ey dilediği gibi bu tabiatta, bu alemde tasarruf eden ve sürekli alemi bir harekete tabi tutup dilediği gibi şekil veren, ey feyyaz-ı müteal! Ey her şeye emr-ü fermanıyla, her şeyi programlamasıyla, emr-ü iradesiyle şekillendiren, idare eden müteal zat! Senin vücubu vücuduna şehadet eden bulut, yıldırım, gök gürültüsü, rüzgar, yağmur, birer birer şahitlik ettikleri gibi, bunların hepsi birden, aslında birbirinden uzak, birbirine zıt olaylar oldukları halde, beraberlik içinde çalışmaları, birbiri içine girmeleri ve birbirinin vazifesine yardım etmeleriyle, senin bir olduğuna gayet kuvvetli işaret ederler. Evet, rüzgar başka, yağmur başka, ısı başka, hepsi başka başka cihazlar, başka başka hadiseler. Ama bakın, birbiriyle el ele vermiş, tabiatta önemli hizmetler gören ve dünyayı bir makine gibi çalıştıran bir motor olmuşlar. Demek ki bu birbirinden uzak, birbiriyle ilgisiz olayları birleştirip hikmetli işler ortaya koyan bir tek zat vardır. Hem koca gökyüzünde akıl almaz olaylar yaratan ve bazı günlerde göğü bulutlarla birkaç defa doldurup boşaltan, rububiyetinin haşmetine ve o geniş boşluğu yaz boz tahtası gibi, televizyon ekranı gibi kolayca ve sürekli değiştiren ve bulutları beyaz bir sünger gibi yapan ve onları sıkarak yeryüzü bahçesini sulayan kudretinin azametine ve her şeye hükmettiğine, evet, senin rahmet ve kudretin uçsuz bucaksız ovaları sulamak istediği zaman, o geniş dünyanın her yerine, yani mesela bakıyoruz ki, koca Türkiye, baştan boşa başa, bütün illeriyle, gölleriyle, dağlarıyla, her yeriyle yağmur alıyor. Bu nasıl yağmur yağdırmaktır Allah'ım? Dilediğin zaman, çok geniş bir alana su indiriyorsun gökten. Bu senin kudretinin azametine ve her şeye hükmettiğine şehadet ediyor. Ayrıca bütün gökyüzüne ve bütün canlı mahlukata atmosfer olaylarının perdesi arkasından bakan ve onları idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin sonsuz genişliğine ve her şeyin imdadına yetiştiğine delalet ediyor. Biz de bu olayların perdesi arkasında senin rahmet cemalini görüp muhabbetle, saygıyla, ürpererek seni takdis ediyor. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Senin azametini biz de ilan ediyoruz. Hem atmosfer tabakasını dolduran hava, o kadar faydalı, lüzumlu ve hikmetli işlerde, vazifelerde çalıştırılıyor ve bulut ve yağmur o kadar faydalı işlerde bilerek kullanılıyor ki, her şeye hakim olan bir ilim ve her şeye hakim olan bir hikmet olmazsa, o anlamlı, o faydalı, o hikmetli, o hesaplı görevlendirme ve çalıştırmalar mümkün olmazdı. Ey faalul lima yurid! Ey dilediği her şeyi yapan, dünyanın hava tabakasında yaptığın işlerle, atmosferdeki işlerinle, her vakit bir haşir ve kıyamet numunesi gösteriyorsun. Bir saatte yazı kışa, ve kışı yaza döndürüyorsun. Bir alem getiriyor, bir alemi gayba gönderiyorsun. Bu tarzda yaptığın işlerle kudretin, bir gün gelip dünyayı da ahirete çevireceğinin ve ahirette bize çok farklı haller, çok yeni işler göstereceğinin işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal! Ey kudreti sonsuz! Atmosfer tabakasındaki hava, bulut ve yağmur, yıldırım ve gök gürültüsü, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretine boyun eğerek hizmet ediyor ve vazife yapıyorlar. Ve ayrıca telefon, radyo, televizyon gibi haberleşme ve görüşme vasıtaları içinde nakil ve nakliyecilik vazifesi yapıyorlar. Birbirinden çok farklı yapı ve özellikteki bu mahlukları, rüzgarı, bulutu, ışığı, gayet hızlı ve ani emirlerine ve çabuk ve acele komutlarına itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhü sena ediyorlar. Ey göklerin ve yerin yüce yaratıcısı, Halik-ı Zülcelal! Senin Kur'an-ı Hakiminden öğrendim ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan ders aldım ve iman ettim ve bildim ki, nasıl ki gökler yıldızlarıyla ve atmosfer tabakası bütün olaylarıyla senin olmazsa olmaz varlığına, vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Yer kürede bütün mahluklarıyla, yer kürede, yeryüzü de bütün mahluklarıyla ve çeşitli halleriyle, olaylarıyla senin varlığına ve vahdetine varlıklar sayısınca şehadetler ve işaretler ediyorlar. Evet, yeryüzünde halden hale girerek değişen her şey ve ağaç ve hayvanların her sene elbiselerini yenilemek gibi değişimler, cüz'i olsun, külli olsun, her değişimin intizamla yapılması senin varlığına ve birliğine işaret ediyor. Evet, yenilenen deriler, yünler, tazelenen hücreler, al yuvarlar, ölenler ve dünyaya gelenler, hep bir nizam dahilinde vazife değişimi, nöbet değişimi yapıyorlar. Bu durumlar hep onun ilim, hikmet ve kudretiyle yaptığı bir nizama, bir icraata işaret ediyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada ara veriyoruz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak ondan daha farklı dersler alacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından, Kastamonu lahikalarından okuyarak dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman 88. mektubunda şöyle diyor: bugünlerde yaşadığım iki olay iki hakikati hatırlattı. Birincisi, bu şehirde yani Kastamonu'da Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyar hanımların buradaki zor şartlara rağmen iman davasında sebat ettiklerini ve başkaları gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Birden şu hadis-i şerif, aleykum bidinil acayiz, yani ahir zamanda yaşlı kadınların samimi dindarlıklarına ve kuvvetli imanlarına tabi olun, onlar gibi olmaya çalışın hadisi şerifi hatırlatıldı. Evet, ihtiyar kadınlar fıtraten zayıf ve hassas olduklarından, dinden gelen teselli ve nura herkesten ziyade muhtaçtırlar. Ayrıca kalplerindeki fedakarlık ve fazla şefkat sebebiyle, güçlü şefkat sebebiyle, dindeki şefkatli teselliyi ve Rahman'ın iltifatını herkesten çok hissederler. Evet, kalplerinde madem bir fedakarlık ve şefkat hissi var, dinin şefkatini ve dindeki şefkat efendim gücünü herkesten önce algılarlar, hissederler. Rahman'ın iltifatını herkesten ziyade hissederler ve inancına dayanır, imanından kuvvet alırlar. Bu kuvvete herkesten çok ihtiyaç duyduğundan yaşlı hanımlar din üzerinde tam sebat ederler. Kimse onları vazgeçiremez. Bu zamanda kuvvetli bir iman kazandıran Risale-i Nur onların ruhlarına her şeyden daha hoş geliyor ve kalplerine adeta yapışıyor. Değerli hanımlar, değerli hanımlar, özellikle yaşı ilerleyen kardeşlerim, dünyada en büyük hakiki teselli imandadır, dindedir. Televizyonların, filmlerin vesairenin bugün var yarın yok olayları bize gerçek bir teselli vermez. Sadece şu anımızı, şu anda bazı duygularımızı unutmaya yarar. Ama bizim içimizde kaynayıp duran, bu dünyadan gidiyoruz, bu dünyadan sonra yaşayacağımız nedir, başımıza gelecek olanlar nedir sualine, sorusuna hiç cevap veremiyor dünyanın hadiseleri, dünyanın zevkleri, eğlenceleri. Onun içindir ki, değerli kardeşlerim, imana, İslam'a, İslam ile meşgul olmaya, ibadetle meşgul olmaya her zamandan daha fazla vakit ayırınız. Ben öyle dindar, öyle samimi, içten dini duyguları yaşayan hanımlar, büyük anneler, neler gördüm ki, hem kendi ailelerinde, hem kendi mahallelerinde, çevrelerinde, dini hayatın, dini duyguların birer direği, birer sembolü gibidirler. Adeta çevrelerinde onlarla temas eden herkese feyiz ve bereket verirler. Siz de neden onlardan olmayasınız? Her gün kalbi kırılan, her gün hastalıkla, yaşlılıkla bir tarafı ağrıyan, incinen sizler, ne kadar tedavilerle, ne kadar efendim bakımlarla vesaireyle sağlıklı kalmaya çalışsak da biz gidiyoruz. Madem biz gidiyoruz, gittiğimize göre hareket etmeliyiz. Ona göre bir hazırlık içinde olmalıyız. Ona göre çevremize faydalı olmalıyız. Üstad Bediüzzaman şöyle diyor ikinci olarak. Bugünlerde bazı kimseler yanıma geldi. Ben onların ahiret için yanıma geldiklerini zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerindeki daralma ve başarısızlık sebebiyle bize ve Risale-i Nur'a işlerinin düzelmesi ve zarardan kurtulmak için hem dua istemek hem benimle istişare etmek niyetiyle müracaat etmişler. Ben bunlara ne diyeyim, ne diyeyim, ne edeyim diye düşünürken birden ihtar edildi. Ne sen divane olup divanece konuş, ne de onları divanelikte bırakıp hallerine terk et. Çünkü yılanların zehrine karşı ilaç hazırlamakla ve yılanları kovalamakla meşgul ve görevli bir tek adam, yılanların içinde kalmış ve kurtarılmayı bekleyen zavallı bir adamı bırakıp sineklerin ısırmasından şikayet eden başka bir adamın yardımına koşması, ki o adamın birçok da yardımcısı varken yine onun yardımına koşması divaneliktir. Zaten sineklerden korkan adamın da onu yardıma çağırması divaneliktir. Bu misalde olduğu gibi, benden dünya sohbeti isteyenlerle konuşmam divanece bir sohbet olur. Ahiret hayatının sonsuz uzunluğu yanında, kısacık bir hayat olan bu dünya hayatında karşılaştığımız bazı maddi zararlar, Allah muhafaza buyursun, ahiret zararlarına göre sinek ısırması kadar önemsiz kalır. Ey kardeşlerim, dünyanın zararlarını abartmayın. Ebedi hayatın zararları sinek değil, yılan ısırmasıdır. Yılan zehri gibi etkilidir, acıdır ve sizi ebedi helak edebilir. Burada Hafız Ali, üstadın talebelerinden Hafız Ali rahmetullahi aleyhin mektubunda söylediği bir sözü naklediyorum. Hafız Ali mektubunda, eline geçen mektubumuzu güzelce takdir ve hülasa etmiş, sonra da şunu demiş: Risale-i Nur saadet-i ebediye dükkanıdır. Evet, ebedi elmaslar satılıyor burada, Risale-i Nur'larda. Kur'an-ı Kerim ve onun bir tefsiri olan Risale-i Nur'da dünyanın kırılacak cam parçaları satılmaz. Orada kimsenin nazarı dünyaya çekilmez. Onun için Risale-i Nur madem ebedi elmaslar satıyor, ondan onu talep ediniz. Baki elmaslar yerine kırık cam parçalarını o dükkanda talep etmeyin. İşte bu tabiri üstad beğenmiş ve takdir ediyor. Çok güzel düşmüş bu ifaden diyor Hafız Ali rahmetullahi aleyhe. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine hem Münacaat Risalesi'nden hem Kastamonu mektuplarından okuyarak üstadımızın sohbetlerine devam edeceğiz. Hoşça kalın.